यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 मार्च 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण दास कहाय नराश करो तो कहाँ विश्वास भगवान के सिवाय दूसरे की आशा रखना है ये बाधा है। दूसरे का सहारा रखना दूसरे का भरोसा रखना और आसुर और बल और विश्वास एक आसुर एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित साथ तुलसीदास अनन्य भाव से भगवान का ही पतिव्रत एक धनी जैसे पतिव्रता होती है इसमें एक भगवान का ही व्रत भगवान के सिवा कोई नहीं। पूछते भक्ति में बात है क्या खास बाधा अनन्य भाव। दूसरी बात पूछी है कि भगवत चिंतन हर समय कैसा बना कैसे बना रहे तो भगवत भक्ति में बात बताओ खास भक्ति में अपनापन मुख्य होता है अपनापन। अनन्य भाव अपनापन जैसे श्री भक्त जी ने कहा है कि राम ही जान ही राम कुटिल जाने राम कुटल करी मोही लोग कहे गुरु साहिब जोही सीता राम चरण गति मोरे अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। तो भरत सरस को राम सने ही जग जग राम राम जग जे ही तो भरत की जी के समान कौन राम का प्रेमी है कोई ऐसा ही नहीं। उसे पहचान बदली जग जप राम राम जप से ही संपूर्ण जगत तो राम जी का जप करते हैं और राम जी भरत जी का जप करते हैं। तो भरत जी में क्या बात है ये बहुत विशेष बात है कि जाम नहीं राम कुटिल कर मोही राम जी मेरे को बड़ा कुटिल समझे बड़ा खराब आदमी है ठीक नहीं है कपटी है कुटिल है कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना तहते नाथ साध नहीं दीना तो साध न रहे में कपटी कुटिल समझाते मैं योग्य नहीं था भगवान के साथ जाने के लायक नहीं था तभी तो साथ नहीं देना अह धन्य दस मन पर भागी राव पिदार वृंदावन भागी वो बढ़ भागी जिसको भगवान ने साथ लिया तो भगवान ने मेरे को कुटिल समझ लिया तो जाने राम कुटिल कर मोहे भगवान राम मेरे कुटिल माने लोग कहे गुरु साहेब द्रोही लोग भी कहते हैं ये अपने मालिक का द्रोही है अच्छा नहीं है बड़ा भला आदमी नहीं है। ऐसी दशा में भी मेरे तो बस सीता राम चरण रति मोरे सीताराम जी के चरण में मेरी पीठ हो जाए अनुदिन बढ़ो रात बढ़ती है एक निष्ठ भक्ति होती है एकांगी भक्ति एकांगी एक दृष्टि, अपनी तरफ से केवल, उनकी तरफ से बिल्कुल छुट्टी, उनको छुट्टी नहीं जाने राम कुटिल को, तो कुटिल समझे, कोई अर्ज नहीं, लोग भी ठीक नहीं समझे, तो भी मेरे तो बस एक राम की पन है, मां भगवान के चरणों की मुक्ति मिलती है, दोष शब्द नहीं, दोष अपना ही है, भगवान का कोई दोष नहीं है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पौन तो हरी चाले शोकूर, ये यथा माम प्रपद्यन थे तांस तकलीफ जमी हमारे, वो कहते नहीं जन चाले एक पौन दो तो हरी चाले शोकूर, ऐसे कृपा रहते भगवान, भगवान भी दूषण नहीं, दूषण दास नहीं होता है, भगवान दोष होता है, दोष इधर भी होता है, तो हमारे को ऐसा समझे भगवान, तो भी मेरा मन तो भगवान को छोड़ कहीं जाए नहीं, जाए नहीं, प्रेम बड़े प्रेम कैसा अनुदिन दिन प्रतिदिन, कल से आज, आज से पल कल, कल से परसों परसों परसों, अधिक से अधिक अनुदिन बढ़ेगी अनुग्रह तो रे, तो कैसे बढ़ेगा, आप ही कृपा से बढ़े, हमारी शक्ति नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, आपकी कृपा अनुदिन बढ़ेगी अनुग्रह तो रे, बात है महाराज, तो भगवत चिंतन कैसे हो, भगवत चिंतन होगा अपनापन से, अपनापन अपनापन, और श्रद्धा विश्वास एक भगवान पर ही, तो भक्ति ये बात बताई है, सार्थक रचे रचन घट जाएगी, वो अगर दूसरे विचार करे तो उसका प्रेम घट जाता है, जल विद आता है कि वो पाप पहाड़ बरसे और पंख करे टुक टुक और पख पंखे तोड़ दे तो चतुर चातुर को सुख नहीं पड़नी चाहिए, उसे तो प्रेम वो ही है जो अनुकूल से अनुकूल वर्षा हो और प्रेम हो, वही प्रेम है, वो फिर भगवान बड़ा बरसा दे, बरसा दे थोड़ा थोड़ा कर दे, पंख नष्ट कर दे, पक्षी राम पक्ष माकाशन पक्षियों के तो कपांक चीज है कि वो काट दे, ध्वनि काट दू, चतुर्थ बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसे एक तरफ ही जो है उसे चिंतन रहता है, चिंतन दूसरा तभी आता है कि दूसरी चीज को आदर किया है, मन में दूसरी वस्तु को महत्व दिया है, इस बार दूसरा चिंतन आता है, तो महत्व एक ही है, एक आशरो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास अनन्य भाव, अनन्य भाव भगवान को फिर चिंतन होता है, देखो चिंतन में क्या हेतु है, जैसे किसी का माता पिता प्रश्नी हो और पिता का शरीर शांत हो गया, माँ का शरीर शांत हो गया, तो माँ का शरीर शांत होने पर भी माँ याद आवे, अब है नहीं माँ, माँ रूप से अब उस रूप से माँ है ही नहीं, न होने पर भी भूली नहीं होती, बार बार याद आती है, तो अपनापन से याद आती है, अपनापन एक भगवान के शोर और कहीं नहीं हो, आप साफ याद ही, मरने पर भी याद आती है, मिलने की संभावना नहीं है, अब कभी भी मिलने की संभावना नहीं है, ऐसा होने पर भी याद आती सत्य याद आती, ऐसी भगवान एक निष्ठा हो जाए, भगवान भक्ति उसका नाम भक्ति है, ये भजन नाम कैसा है, प्रियता का नाम है, एक कहीं संत सम्मेलन हुआ उसमें बात करने लगे, सम्मेलन लगे भगवान सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, बाद में बात चला, एक सज्जन थे संत, उन्होंने कहा पर भगवान कैसे है, इसमें मतलब भगवान कैसे ही हो, भगवान अगर पांच दस पंद्रह बीस हो तो उसमें कैसे कैसे ढूंढे, कौन सा ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, जब एक ही है तो कैसा ही हो, माने पाने पड़ गया वो, अच्छा है तो वो है, बुरा है तो वो है, ठीक है तो वो है, फिर ठीक है तो वो है, सगुण है तो वो है, निर्गुण है तो वो है, साकार है तो वो है, निराकार है तो वो है, हमारे तो वो है। पागलिन के आगे हम तो भाई जन्म उनके लिए जन्म हार लिया, अब कौन ठीक आचरण से पूछे ठीक बैठी का विचार करे कौन, हमने तो उनके लिए मन लगा दिया, इस बात से बैठी गए तो बैठी गए तो हमें विचार करना है, तो वो ठीक बैठी विचार नहीं करता, सगुण विचार नहीं करता, ये सगुण विचार करते हैं, अभी तो भगवान में लगे नहीं, अभी सगाई हो रही है, सगाई वो छोरा अच्छा है, वो अच्छा रहा है, बाप कहता है, कोई सगाई बोले बोले तो वो ही हो गई, फिर लड़की दूसरे की बात नहीं सुनेगी, सगाई हो जाने के बाद फिर दूसरी कितनी बात सुनेंगे नहीं, अपने वो पति की बात कहे तो वो सुनेंगे, पति मिला नहीं, कब पहचान हुई नहीं, पता है नहीं, परंतु संबंध हो गया, ऐसी पिता ने कह दिया सुन ली बात, तो अब उसकी बात सुनने की ही मन करती है, और कोई बात और किसी को सुनने की बात मन ही नहीं करता, मतलब क्या अपने कैसे ही हो, है तो अपने घर पर अच्छी है, इस तरह से भगवान का हो जाते हैं, पर ऐसी बात है, ये जो बात आती है कि होए राम को नाम जपो तुलसी तज को सुनाज, तो राम का हो गए क्या, हम राम के हैं, भगवान ने कहा है कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिन्ना प्रकृति निष्ठा, आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति है, वो अपरा है मेरी प्रकृति है, और परा प्रकृति है जीव भूता महाभाव ये दंधा जगत, मेरी परा प्रकृति है, मेरी प्रकृति है तो मैं भगवान की प्रकृति हूँ, भगवान का स्वभाव हूँ मैं, मम्मी अंश हो जीव लोग, भगवान ने अंश बनाया है, अंश बताया है और प्रकृति बताया है, तो प्रकृति नाम स्वभाव का है, स्वभाव होता है वो भगवान से अलग नहीं, भगवान का स्वभाव आप लोगों का एक एक भाई बहन का जो स्वभाव है क्या आपसे अलग है, वो तो ऐसा है अलग है एक है, दोनों से अल्पलक्षण है, अलग नहीं है तो मैं और मेरा स्वभाव ऐसे मैं मेरा दो संबंध कैसे हुआ, मैं और मेरा होता है दो होता है तो होता है, तो मेरा स्वभाव है तो मैं और मेरा दो हुए, दूसरी बात यह है कि मैं तो वही रहता हूँ, स्वभाव घटता बढ़ता है, बनता बिगड़ता है, ऐसा है तो हम दो हुए, और एक कैसे हुए कि आप स्वभाव को अलग नहीं बता सकते, ऐसे ये अलग मेरे स्वभाव अलग रहा, कोई बता सकता है अपने से अलग करके स्वभाव को बता रही, ये मेरा स्वभाव है तो मैं हूं, ये मेरा स्वभाव है, अलग है ही नहीं, तो भगवान का स्वभाव भगवान से अलग नहीं, तो मैं भगवान का स्वभाव हुआ तो भगवान हुई नहीं, भगवान को हुए क्या, होना है ना भगवान का, ये तो अलग होना है, जो भगवान का हो जाऊं अभी मैं भगवान का हूं, ये तो अलग होने की पहचान है, अलग होता है वो एक होता है, अलग होता ही एक हो गया क्या, होना गलती है, गलती हुई मैंने ममई वंश हो मम ए वंश कहा भगवान ने, ये कहने का तात्पर्य क्या हुआ, केवल मेरा ही अंश है, जैसे हम लोगों के शरीर माँ बाप दोनों के हैं, ऐसे भगवान कहते हैं मेरे ही अंश है, वो केवल प्रकृति का ही संबंध नहीं, प्रकृति का संबंध शरीर का है, बड़ी रहस्य की बात है, ध्यान दे जैसी बात है, मन से चिंतन करना, बुद्धि से निश्चय करना, विचार करना, जबान से नाम लेना आदि ये है ना, ये असली वचन नहीं है, ये तो प्रकृति है, मैं भगवान का हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। मैं भगवान कह रहे मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश, दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, मैं केवल भगवान का अंश हूँ। अब याद करे किसको और कब करे और कैसे करे, किसको याद करे, गुरु हो तो वह साधु बोले संत बोले कि कैसा वैसा भगवान को जानना, ये तो भगवान को हम छोड़ सके तो कहना है कि ऐसा भला भगवान मिल जाए तो इस बुरे भगवान को छोड़े, दो चार भेद उपचार करें, अब एक ही है, अब कैसा है कैसे क्या करें, वो उसके हमें वो हमारा है, हम क्या करें उसका, कैसा वैसा नहीं है, वो हमारा है, हम उसके बस जैसा है जैसे ही है, असुंदर है सुंदर से खोलोगा, सुंदर से सुंदर है तो हमारा है, असुंदर है बिल्कुल खरा कलुटा कोया खराब ऐसा है तो है वो ही हमारे दोस्त, अब दूसरा कहां से लावें, स्वभाव ही अच्छा है तो ही है, बुरा है तो ही है, अब हम कहां से लावें बताओ, आप शरीर को लिए बैठे हो, शरीर कैसा है कैसे कौन लावे, एक मारवाड़ी कहावत आती है तेरा पेट बुरा दी के कठौती हो जाऊंगे, तेरा पेट बुरा दी है तो बोले कि पेट बुरा और भला मार दो शेर दाने में नहीं पचे है, वो भूख रुका मैं तो कौन थोड़ा पेट बड़ो भूख रुका मैं बन जाऊ रुक खबर दू ये एक ही, अब अच्छा है तो वही है, बुरा है तो वही है, भला है तो वही है, शुभ देता है वही है, दुख देता है वही है, यानी भाई दुख दे तो अलग हो जाए, ये कैसे हो सकती बात, दुख से दुख दे कितना कष्ट दे तो भी हमारे तो वही है, ये भक्ति की बात है, फिर उस चिंतन भगवान का ही होगा और क्या होगा, और कोई हो तो चिंतन करे, उत्तम के अस बस मन माही सुपने वान पुरुष जग नाही, और पुरुष है ही नहीं कोई, सपने वान पुरुष जग नाही, उत्तम है अस बस मन माही, और पुरुष कोई जाति पुरुष नहीं, वो स्त्री सब एक संसार में पुरुष है, भक्ति में बात ही है भाई, भक्ति बात ही है, कैसी बढ़िया बात है भाई, याद किस किया भाई, स्मरण किस का करे, तो दूसरा हो तो इनमें कद सिंह राम हमारे सब जाने, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, स्त्री पुरुष स्त्रियां जितनी है जो सीता है, पुरुष जितने राम जी है सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। एक ग्वाला था कौन करना, शेष माया था, नौकरी करने वाला साधारण आदमी एक था, काम करता था नौकरी नौकर रहता था, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे बोले जैसे महाराज, जैसे उम्र चौवा सा कहते राम श्री राम श्री उमुक लोगों का अनुराग, उमुक लोगों का वो उमुक चौस पर राम राम कह ले सा उमुक प्रेम पर चौपा सा सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, देखो ये बात है भक्ति की बात है, भगवान प्यारे लगने लगना चाहिए, हम जप करते हैं ये भी ठीक है, पर जप केवल करना है ना तो भग्न जब तो हतो जपा, चित कहीं है मन कहीं है तो वो जब बढ़िया नहीं है, कर्मे तो माला पीले जीव करे मुखमार मन मा तो संदेश करे ये तो सुना ना सुना जब तो क्यों फिर उधर के भगवान से संबंध नहीं हुआ। सुमन भगवान को तो पसंद करना है, पसंद हमें भगवान दाया आ गए बस। दूजो मन दाए ना आ गए, बिना भाई पद में आता है दूजो मन दाए ना आ गए, दूध दाए को पसंद को नहीं आवे, अच्छा को नहीं आवे, एक ही दाया आता है हमारे। अरे वो भी कैसा जाने राम कुटिल कर मोरी, वो एक भी ऐसा है तो हमारे कुटिल मानता है लोग है गुरु साहेब जो तो भी बस सीताराम चंद्र मोरे अनुदिन पर अनुग्रह तो नहीं रचा तो का भया घटान चाहिए हेत, जप नहीं कर तो कोई पता ना हो हेत नहीं, ये हेत है ना, ये है भक्ति अपनापन, उन्हें याद में मिठास आवे अपनापन बिंदे हो जिसको त्याग सकते ही नहीं। भगवान कैसे है? जब त्याग कर सके तो उसको कैसे वैसा देखे, हम चीज खरीदते हैं तो बढ़िया घटिया हो तो छोड़ सके मर्जी आप लेंगे और नहीं नहीं रहेंगे तो उस बच्चा कहे देखे जाए परीक्षा करे, तो भगवान हमारी एक है वो क्या करे, तो कोई है नहीं। इस वास्ते भगवान छोड़ तो सकते नहीं उसे, अच्छा नहीं लगे तो क्या करेंगे बताओ, छोड़ सकते ही नहीं। अब अच्छे मंदिर क्या मतलब, छोड़ सकते हैं तब तो अच्छा मंदिर जाना है, अब छोड़ते नहीं छोड़ सकते ही नहीं तो फिर से ऐसा पहले पड़ गया ये बात है। अब दिन कहा ना गुंडोस विचार करे कौन, मैंने तो इनके लिए जन्म हार दिया, अब गुंडोस विचार कौन करे, किसको भक्ति करने को, हमारे भक्त नहीं क्या, हम बहुत अच्छा पर बताओ है ठीक बताओ है श्रीपति है सारे का सर का कर्म साथ सब कुछ सुबह का तो बड़ा आप पढ़ा आप थक गया होगा पधारो संसार बर्फीला घनी है उसको अच्छा फोटा मत देखो, क्यों फोटा देखो ज्ञान लागे राहुल माया राम जी महाराज पर शंकर ठीक नहीं है भीख मांग भूखा कभी एक एक बार हुआ पहले जो दशा ऐसी बात ऐसी कही बिचारी दार आपने पीर मगी ऐसा है वो कि ठीक होता है तो हुआ कभी एकाकी नहीं करी कभी भी नार इकट्ठा है एक हजार जंगल में बैठा है रूम रहे नीचे बर्फ में मेरे घर में लोग इकट्ठा हुए तो भाई तू घर भय मकान भय खुश हुए तो बैठा वही है तो भाई हो गए पत्थर की होने में पत्थर जैसे है जो है समझते हो समझे पत्थर की बेटी सही ठीक है भाई आप बता जय राम जी। इस बात से सीता जी ने कहा पति देवता सोती है माँ माँ तो प्रथम तो देख पति बताओ मैं सबसे नाम पहला पार्वती का लिया है पार्वती से पति भी हो उपमा देव किसी देव पार्वती के समान हो तो माँ तो प्रथम तो अब मैं मस्या शेष नहीं जानते कोई जाने का इस बात में तो पति प्रसार ये तीन पूजे जितनी कन्या है वे कन्या सब ही गौ जग पूजा करे बालकपण में गौ जग पूजा करे और ये भाग्य करे गौजा पर ईश्वर को होता है ईश्वर भगवान शंकर ईश्वर की गौजी पूजा करे पूजा का मतलब हम भी ऐसी बने हैं। तो माँ तो प्रथम तब रेख, तुझे क्या है बस ये है। तो ये पतिव्रता का लक्षण है, लक्षण अच्छा है, मंदा है, बुआ है। उद्धव जी ने समझाया गोपी का, तो वही के वो दो मन भरे दस बीस मन भरे लगाओ है। अब एक होता वो तो गया श्याम सुन को आ रहा थे ईश, अब ईश्वर एक मन था, एक ही था हमारे वहां चल गया। हम दस बीस तो है ही मन, एक मन था लग गया। अब ठीक हो फिर ठीक हो, फाटका करने वाले लगा दिया नफा तो नफा तो घटा ही सही है, लगा ही दिया ऐसे अपने जीवन को लगा दिया। अब कुछ भी कहो लोग, मीरा भाई कहते हैं लोग है बिगड़ी, लोग कहते बिगड़ी, मीरा भाई तो बिगड़ी। कबीर जी कहते हैं थे मत बिगड़ो मेरा भाई, बिगड़ो राम दो भाई, थे मत बिगड़ो राम हरा भाई। अब एक बिगड़ी अब बिगड़ी थे नहीं करो, सावधान रहो। बिगड़ी मत रखो, अब बिगड़ चुका है इसकी आशा रखो मत। आप कुछ अब सर आई तो सुंदरी क्यों नहीं लेना चमका हुआ, तारा का हाथ कभी भी नहीं आ, मन में आग नहीं लागे, अब जल में आग नहीं लागे, पता क्या एक निष्ठा है। एक भगवान के सिवाय कोई हो तो मन आकर्ष हो गए, मन जाते ऐसे मन लगे, मन उठ जाता है सोते ही स्वाभाविक। भगवान भी कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार देहिना, निराहार देही के विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस रस निवृत्त नहीं होता, अरे परंतु सर्वो भी निवृत्त रस नहीं जाता। मानो महत्व उसके हृदय में एक भगवान के सिवाय और किसी का रहता ही नहीं, किंचित मात्र। तो भगवान में भक्ति में बाधा क्या है, बाधा ये है मोर राश कहा है नराश करे तो कहा विश्वास, एक आश को एक बल एक आश विश्वास, एक निष्ठ होता है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान ही शेष है, ऐसे भक्त के विश्वास ही शेष है सर्वोपरि। वो अखंड विश्वास है, अकाल विश्वास है, अधिक विश्वास है, एक निष्ठा एक विश्वास है, वो इधर भी होता ही नहीं। वो हो गया हो गया हो गया हो गया ही नहीं। तो भक्त की ये बात है खास, भक्ति कहता वे तो भगवान है, तो एक आंसू एक बल है। संतों ने है दृष्टांत दिया है पतिव्रता का, इसमें वाणी में पतिव्रता का अंग ऐसा आता है, एक निष्ठा शिवाय भगवान का कोई नहीं। गुरु भक्ति का ही ऐसे ही आता है, एक नाथ जी महाराज की गुरु भक्ति बड़ी विशिष्ट है। यहां तक मैंने सुना है एक भगवान है, कि भगवान अच्छे हमारे गुरु जी से कम जानते हैं, भगवान थे हमारे गुरु जी जानते हैं, भगवान नहीं जानते। अब इस वजह करके आज गुरु में लगा हुए, गुरु की एक बात विशेष अब की यात्रा में समझ में आई मेरे, वर्षों से बात होती है मतलब समझ में आई। गुरु बनता है वो बाधा देता है, बाधा भगवान की भक्ति में बाधा लगाता, कैसे एक विश्वास कर लेते हैं हमारे जी महाराज का गुरु भी है, तो उसमें मन लग जाता है। तो भगवान मन कहाँ लगे, जितने बाकी रहे उतना ही लगेगा, एक दिन लग गया बस मौज करो, फिर बाधा होती। तो वह क्या गुरु भक्ति जो भगवान बाद दे। गोस्वामी जी कहते हैं अंदर कहा आंख नहीं फूटे, जैसे आंख फूट जाए वो नहीं क्या काम का। अंदर बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, क्या हुआ है आंख में डालो आंख फूट जाएगी। अंदर कहा आंख नहीं फूटे वो नहीं क्या काम का। इस वास्ते भगवान से विरोध हो जाए, भगवान बाधा दे दे वो कोई काम का नहीं। अभी मैंने कहा उसमें दोनों बातें आई, एक तो ऐसी आई कि गुरु जी है वो मेरे भगवान से, भगवान भी कम जानते हैं, और एक है कि बाधा लग जाए। तो आजकल गुरु की प्राय बाधा ही दिखे, कहीं एक जैसे गुरु दिखते ही नहीं। शेर जी ने कहा था कि ये जो आज गुरु है उनमें हमें श्रद्धा नहीं होती, पर उनके शिष्य उनमें श्रद्धा होती है। उनके जो शिष्य होते हैं उनमें हमारी श्रद्धा पूरी होती, आदर बुद्धि होती है। धन है तो ये बात है, दोनों ठीक मिलने से होता है। पारस कहरा गुण के साथ पलटा नहीं लोहा, कहते तो निज पारस नहीं का बीज रहा बिछोहा। लोहा है वो पारस की छुआ दिया है, पलटा ही नहीं, तो कहते तो निज पारस नहीं, पारस में पत्थर हुआ। अथवा लोहा अच्छी नहीं है, दोनों ठीक हुए तो बीच में कोई पर्दा रख दिया होगा, केले का पत्थर रख दिया होगा, नहीं तो हो गई। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जा, वो लोहा कंचन करे वो करे आप क्षमा। पारस से बना हुआ सोना ये ताकत नहीं रखता कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, पर संत की कृपा हो यार वो हो जा तो दूसरे को सोना बना दे। मानो पारस सोना बनाता, पारस तो पारस बनाता है, पारस बना, पारस में खान खुल जाती है। बात तो ऐसा भाव भगवान में ही हो सकता है, और मैं टिक नहीं सकता, टिकता है तो बाधा लगती है, भगवान से विमुख हो जाता है। तो कहते भगवान में इतनी विचार जो भगवान भी कम जानते मुझे, तो ये तो भाई बात नहीं है। भगवान कम जानते, वहां गुरु साक्षात भगवान ही होते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुश चलन में भगवान है। हूँ संतन को दास भगत मेरे मूठ मन, भगवान कहते हैं। भगवान तो मुकुटमणि बनाते हैं, गुरु चेला बनाते हैं, गुरु बनाते चेला। ये बात भी ख्याल में आई कि भगवान ने चेला नहीं बनाया किसी को। अर्जुन कहता है शिष्य थे हम, तो बोला ठीक भक्त उसी में स्वीकार। उनको कहने में शर्म आती है, सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परम बचो, भगवान को शर्म आती है। एक को कहने में शर्म आती, भगवान को सबक सबक है, सब चेला हो गया हमारा, सब चेला हो गया सब में। आज गुरु की बात सुनी है, मैंने सुन सभा में दीक्षा दे दी, सब मेरा चेला। जिसको चेला चाहिए वो चेला दास होता है, गुरु नहीं होता। गुरु कैसे होगा, वो तो चेला दास है। रुपया चाहिए रुपया दास है, मान चाहिए मान दास है, बड़ाई चाहिए बड़ाई दास है, चेला चाहिए चेला दास है। दूसरी बात कहता हूँ, वो तो पोता चेला है, गुरु चाहिए रुपया, आप हुआ है रुपया, रुपया तो, रुपया तो आपका हुआ, रुपयों का वो हुआ, तो पोता चेला हुआ, पोता पोता चेला। ये दशा है मारा, तो भक्ति मार्ग में क्या है, गाना नहीं भाव, श्री राम मय सब जग जानी, ये अनन्य भाव घटेगा नहीं, सो अनन्य जाति ऐसे मत ही नहीं करे हनुमंत, सपने में भी कैसे नहीं करे, ये जो अपने यम इतस्पन्याम प्रकृति विधि, ये परम भगवान ने मे सब दो बार दिया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति एवं मे भिन्ना प्रदृश था, अपरा यम इतस्पन्याम प्रकृति विधि मे परम, जैसे ये जड़ जगत जितना उसे भगवान का है, ऐसे चेतन वर्ग सब भगवान का है, दो में दिया, दो भगवान की दो प्रकृति है, एक तो ये नाशवान एक अविनाशी, अविनाशी जीव मात्र, तो जीव मात्र भगवान का है, कि एक विचित्र बात है, एक बात बड़ी विचित्र मालूम होती है, हम कह देते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं और समझा देते हैं, पर समझते ही नहीं, हमें तो ऐसा दिखता है, जो वो समझा दे, ये समझते हैं, अपरा परा में मे दिया ना, भगवान कहते हैं मेरी है दोनों, तो भगवान कहते हैं मेरी है, ये मेरा नहीं मानता, ये संसार को मेरा मानता है, शरीर को मेरा मानता है, मान बढ़ाई को मेरा मानता है, तिरस्कार अपमान व्यवसाय नहीं चलता, तो मान बढ़ाई को अपना मानता है, अरे भगवान कह रहे मैं ही हूं सभी, वासुदेव से उसू देते हैं, कह भी देते हैं, हम तो लेख भी लिख दिया, पर समझ आती अनन्य हो जाओ, अरे हो कह जाओ, भगवान ने कह दिया, अब हम हो कह जाओ, समझ में आवे तो भगवान की बात सुनते ही निश्चिंत हो जाए, भगवान की बात सुनते ही निश्चिंत, अपना मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है, बस जब भगवान ने कह दिया, तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं वार कहो ना तो तुलसीदास मेरो, एक बार तो कह दो, जब भगवान जो हिला मर है जोर से, अपरा सत्य प्रकृति विधि ये परा मेरी परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति को पहले कह करके पीछे मेरी है कहा, या मेरी कह करके पीछे कहा, क्या नहीं सुन, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम पहले कहा, इति यम मेरी बिन्ना ये मेरी है, इतस्तन्यम तो मैं ही पहले कहा, बहुत लाड ज्यादा समझे, मेरी प्रगति बताऊं, ये प्रगति मेरी, अब मेरी प्रगति खास, अपरा प्रगति है वो मेरी परा प्रगति है, तो पहले मैं कहा, प्रगति विधि मैं पराम, पराम प्रगति, जग जीव भूताम, जीव भूत है, जीव भूत, भूत का बना हुआ जीव बना हुआ है, ये दिन धारित जगत जिसने शरीर को धारण कर रखा है, ये मेरा है, तो मेरे को पहला कहा मेरा, अब ये याद आ जाए, ये अगर समझ में आ जाए तो क्या कमी रहे बताओ, गोस्वामी जी एक बार कह दो, कह देंगे तो हिला मर रहे, तो मैं पराम जीव होता महाप्रभु है, तो मेरा है जागधारी थे जगत, जगत को धारण करता है, जगत को धारण करता है जगत हो जाता है, जगत को धारण करने से जगत हो गया, मोहितम जगत, गाय होती है ना छोटा बच्चा, छोटा बच्चा अब दूध पी लेता है फिर दौड़ता है, गाय हम थर थर पिछाई मोटो शरीर फटू जाए पड़ा फट फटू जाए गाय पीछे पीछे दौड़े, वो ख्याल ही नहीं रहता, इस तरह पूछता बंद हो जाएगा फिरता भगवान लर लर पे प्रकृति विद्धि में परम मेरी प्रकृति तू जान था ना बताऊ प्रकृति मेरी प्रकृति तू समझ पहले समझ समझ क्या जीव रूप जीव मेरी कहा तू जान समझ पहले कहा पसंद कितना अपना अपना रहते हैं तो ये पढ़ लेते हैं सुना देते हैं अभी भी सुना देते हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले संत हो या अनुकूल तो पता नहीं जानते हुए भी नहीं जानते अनजान रहते पिछले बैठ ही नहीं हो राम को नाम जो भगवान के तुम भगवान के होकर भगवान जप करो तो समझे तो भगवान हो क्या जाए भगवान के हुए भगवान तुम्हारी सत्ता भी भगवान से हुई है हो क्या जाए भगवान हमें ही वंश हो तो अंश तो पहले अंश तो पीछे हो अब भगवान हो जो हो गए जो आए कहां से बच्चा कहता है माँ को तेरी माँ तेरे बेटा नहीं बनूंगा वो समझता है कि ये गर्ज बहुत है मेरी फिर वो मजाद करता है मैं तेरे बेटा नहीं बनूंगा ज्यादा ज्यादा रीस करे तो यही करता है माँ को तेरे बेटा नहीं बनूंगा माँ गर्ज करती है अब बेटा बना बना होता है नहीं बना तो नहीं होगा बना तो हो जाएगा ऐसे भगवान का बनने से भगवान हो जाएगा भगवान का नहीं बनने से और हो जाएगा एक ऐसी बात आती है भाई पूरी ठीक याद नहीं है कोई गया कहीं जो बोले मार पड़ी जो कि मैं ऐसा रंग लगा जो धोए वो उतरे नहीं मार पड़े तो रंग का शोर है धोए उतर गया और कोई रंग लगा तो रंग उतर जाए तो भीतर से उठे रहे ऐसा है भीतर से बात है स्वतः होनी चाहिए स्वाभाविक भगवान ने तो हमारी हो ही है चिंता दीन दयाल को अपने मौज हो गई महाराज मैं तो एक आपका हूँ बस अपने चिंता फिक्र कुछ नहीं है तुम मानो मत मानो जाने ही राम को हद करती हाथी जाने ही राम को तर करी लोग कहे गुरु साहिब तो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनु अपने तो अपना प्रेम बढ़ना चाहिए अपना प्रेम ही अपने हाथ है उनका प्रेम हमारे हाथ ही बात है दूसरे प्रेम अपने हाथ है क्या जाने न जाने तो अपना प्रेम करो फिर तुम निश्चिंत हो जाओ चिंता छोड़ दो मानने के नहीं मानने के जाने के नहीं जाने के कुछ भी हो अपने तो अपने तरफ जान गया ये बात है तो भक्ति में क्या बाधा है भक्ति में वो अन्य है ना अन्य सो प्रिय जाके गति न आन की एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की भगवान को प्यारा वो लगता है इसे दूसरे गति नहीं दूसरे है ही नहीं दूसरा है ही कोई नहीं उसकी जिद में सो प्रिय जाके गति न आन की सज्जनों ये बात है खास एक निष्ठ हो जाओ एक निष्ठ ऐसे एक निष्ठ हो जाता नहीं वो निश्चिंत हो जाता एक निष्ठ होने पर चिंता नहीं रहती चिंता जब तक रहती है तब तक रहती है जब तक कुछ और आश्रय है इधर में किसी का सहारा है तब तक एक सहारा लेने पर बस चिंता दीन दयाल को अब मोहम्मद सदा आनंद चिंता करो तो भगवान को हम चिंता क्यों करें जो जाको सनोली होता के ताकि लाज उनके अगर मुसरी से रह गए हो जाते गजराज कब चिंता कर तुम ये करो सन भी ले रही है चिंता भी हम करें विवाह हुआ रोटी चिंता कपड़े चिंता मत करें भगवान है राम जैसा धनी जागे सोच का हसानी है जैसे राम जी जैसा मालिक है उसे किस बात की सोच है बातों का विवेक कर सच मानी बातों विवेक करो बातों बातों बनाओ कोई यदि में राग द्वेष भरे हुए एक भगवान हो गए ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना चिंता है ना फिक्र है ना कुछ नहीं निश्चिंतता निर्भयता निशोकता निशंकता सत्य भगवान एक भगवान के प्रति एक भाव एक नाथ जी महाराज ने लिखा है हे नाथ मैं आपका हूं ये बात भी छोड़ दिया ये कहे तब तो कुछ है कचास है हे नाथ मैं आपका हूं कहते हैं इससे पूरा हो जाए कैसी बात बढ़िया गए हैं सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्म मनीषया परिप्रश्न उपरमेत ये ऊपर ऊपर में रची का करी ऐसा देखता हुआ उतरा हो जाए सर्वथा मुक्त संशय सब तरह संशय रहे तो और मैं आपका हूं सर्व ब्रह्मा पश्चि पक्षी होता है उड़ता जब ऐसे ऐसे उड़ता है ऐसे उड़ते उड़ते ठीक तू हो जाएगा पानी जैसे पानी में तेरे ने आड़ तेरे पानी पर यू पक्षी तेरे पवन पर वायु पर ऐसे भगवान को हो गया भाई हमारा काम तो बन गया ना वो चिंता भगवान की है ना चिंता अपनी है निश्चिंतता निर्भयता निशोकता निशंकता सत्य स्वभाव भगवान ने कहा अभियम सर्वभूते भ्यो ददाम ये तद व्रतम मम सब प्राणियों से मैं अभय कर लेता हूँ ये मेरा व्रत है तो व्रत हरेक आदमी अपना व्रत छोड़ता नहीं है तो क्या भगवान अपना व्रत छोड़ देंगे फिर भाई भाई हम क्यों करें मैं सब तरह से निर्भय कर देता हूँ सभी बात करियो शिव आई जय विद विदे जान की आई कि सखा सोच क्या गुरु गर्म हो गए और सोच क्यों गर्म था सब विधि घटो काल में तो वो आया नहीं सुग्रीव उसी की मोर बिचारी रावा पावा राज कोश पुर नारी जिस बाणी ने मारे बाण से मारे उसी बाहर मारे लक्ष्मण जी कह मारे ये दास पतेगा आप जरूर दें सुग्रीव लक्ष्मी ऐसा आदमी नहीं मानते बटाए भैंस छोटा नहीं सुना भी है भय दिख रहा है कि लाभ अब किसी तरह से खेलते हैं भगवान तो माँ के जितनी गर्द होती है बालक की गर्द ही होती है आवश्यकता तो बालक की रहती है माँ तो बिना बालक रहती ही थी बालक बिना माँ आगे आ गया आवश्यकता तो बालक है पर माँ के जितनी आवश्यकता है उतनी बालक की आवश्यकता नहीं। मारवाड़ी कहो थे माई से खाई प्यारी मीठा दे दे खिला दे तरह की माई से खाई प्यारी टावन मीठा दे दे खिलौना दे दे राजी हो जाएगा। माँ थोड़ी राजी हो जाए खिलौना दे मीठा देने से। बालक न हो बालक मर जाए तो माँ मीठा दे खिलौना दे राजी हो जाएगी बालक राजी हो जाएगा। ऐसे भगवान है ना अनंत माताओं का स्नेह भगवान में एक नियम अनंत माताओं का। तो बालक जीव के भगवान की जरूरत है भगवान के जीव की जरूरत है क्या तो जरूरत न होते हुए भी स्नेह भगवान का जाता है। अब वो कबूत हो सबूत हो कैसे अच्छा ही हो भगवान कहते मेरा है वो क्या करे बताओ। कोई आदमी के वो बात बताइए था लड़का ऐसे ऐसा करता है आप बेटा है वो क्या करा फूट गया हमारा है तो ना थोड़े कह सकता है ऐसे भगवान ना नहीं कह सकते। अनन्य भाव से केवल भगवान इतर बेहतर है वो और बातों में अटकल नहीं लगाता। भगवान कैसा मानते हैं वो कैसा मानते हैं लोग कैसा मानते हैं कैसे है? कोई कसूरी नहीं है ही हम तो भगवान के कसूरी तो कोई बुरा हो तो दो इस वास्ते भगवान सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है वे करे जिसके कोई दूजा हो हम ये किया जैसा है जिसको है जैसा जैसा हमारा है बस भला है तो बुरा है तो बड़ा है तो कुछ है तो भक्ति मार्ग में ये अनन्य भाव बहुत आवश्यक है। विश्वास एक जगह ही होता है दूसरी जगह विश्वास नहीं होता। एक आस विश्वास भरोसो हरु जीव जगताई और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जगताई और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जगताई। तो भक्ति मार्ग में खास बाधा क्या है कि और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जगताई ये जीव की जड़ता है अन्य का आशा हो अन्य का भरोसा हो अन्य का आशा हो सहारा हो और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जगता है यह विनती रघुवीर गोसाई ये विनती है ये जीव जगता है ये पता है एक आस और एक वलन एक आस विश्वास इस बात ने पति पिता भी बताया होगा स्वप्ने वान को नहीं तो निश्चिंत हो जाता निश्चिंत बालक रहता है वो निश्चिंत रहता है। माँ चाहे कुएं में रख दे कहीं रख दे मेरी माँ जी मर जाती अपना विचार ही नहीं करता उसकी जैसी मर्जी इस तरह से वो भगवान में लगा रहता है उसी दूसरा जगत रहता ही नहीं भगवान का ही स्वरूप रह जाता है सर वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदूर लगा ये एक भक्त के लिए कहा है ज्ञान मार्ग है योग मार्ग में उसमें नहीं महाराज कर्म योग है ज्ञान योग है ध्यान योग है लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अष्टांग योग कई योग है बस किसी योग में भक्त की तरह किसी को नहीं कहा भक्त के लिए कहा भक्त कहता है बस और है ही नहीं वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा सुदुर्लभ वो दुर्लभ है सज्जनों बात एक है आ जा समझ में फिर परवा नहीं किसी की आवश्यकता नहीं किसी की जरूरत नहीं एक ही होगा बस। तो भक्त के लिए ये बात सबसे बढ़िया है मुख्य बाधा है भक्ति मार्ग में और आस और भरोसा और आस विश्वास इस बार निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ अपने चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, शंका नहीं, संदेह नहीं, संशय नहीं, हलचल नहीं। अब जो है जो ये मान नमस्कुर है ना, मान नमस्कुर में बात करती हुई है। मांग नमस्कुर, मांग नमस्कुर का अर्थ हुआ कदर कोई गुना कर लेता है तो कहते मांग आप शरण पड़ गया, अब चाहे मारो चाहे दंड दो, चाहे पुरस्कार दो, चाहे शो करो, मैं तो आपका हो गया। अब इस चीज को चाहे जो करो, जैसे अपना कपड़ा है उसको बिछा दो, ओढ़ लो, कंधे पर रख लो, चाहे आग में रख दो, भाई मर कपड़ा ना कहेगा आग में क्यों रखते हो, मर जाओ। जब हम हो चुके तो सुख दे दुख दे इसमें क्या देखना है, सुख दे तो मर्जी, दुख दे तो मर्जी, उदासी दे तो मर्जी, कृपा करो तो मर्जी। तो मांग नमस्कार में यार थे, नमस्कार करना है, ये शर्म हो जाना है। अब आपकी मर्जी, तो ये बात है हमारा, किसको अपनाओ भाई, कुछ न कुछ तो करना है, कहीं न कहीं रहना ही है, तो फिर रहना है कहीं तो फिर दूसरे का सारा क्या लगे है। मारवाड़ी कहावत है ना, जाए खुद खाटू बढ़ी जाओ, छोटी भी जाओ तो बड़ी जाएंगे, छोटी भी जाए तो बड़े का ही आशा जाएंगे भगवान का ही, और आश्रम काम चलेगा नहीं, कई आशा देना पड़ेगा, और भगवान का देने पर दूसरे की आश्वास जरूर नहीं है। भगवान का भरोसा करने पर किसी बात की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं है, फिर भगवान की जो मर्जी हो सो करे, कैसे रखे जाई विद राखे राम ताही विद रही है, जा विद राखे, जाई विद राखे, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में जाई विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। थोड़ी देर खेल जाओ, थोड़ी देर गीत जाओ, काम भगवान नाम से बढ़कर क्या काम करोगे।